राम। वचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल एकादशी विक्रम संवत 2053 तनुसार 23 सितंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद मूल्य मनोहर धोरा भीना सर में हुआ। राम आप लोगों मन में आई हो पूछने की सुनने की तो बात क्या है कि जो क्रिया और चिंतन और स्थिति इन तीनों से अतीत तत्व है और वो सबको स्वतः प्राप्त है। क्रिया निरंतर नहीं रहती और चिंतन भी निरंतर नहीं रहता और स्थिति भी निरंतर नहीं रहती, परंतु परमात्मा तत्व निरंतर रहता है, उसे अंतर नहीं पड़ता। मानो कालकृत उसमें भेद नहीं है, वस्तुकृत भेद नहीं है, व्यक्तिगत वस्तु नहीं भेद नहीं है, देशकृत भेद नहीं है। काल कृत भेद होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। तो क्रिया भी निरंतर नहीं होती, कभी होती कभी अक्रिय हो जाता है नींद आदि में। ऐसे चिंतन में निरंतर नहीं होता है, छूट जाता है, और कोई चिंतन कभी कोई चिंतन होता है। ऐसे स्थिति भी निरंतर नहीं रहती, समाधि में रहती है निर्धन में नहीं रहती है। तो ये अनित्य तत्व है ना, इनके साथ हमारा संबंध नहीं है। हमारा संबंध जो साथ है वो नित्य है। क्यों? अपने आप को आप नित्य मानते हो, नहीं जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में मूर्छा में ध्यान में अपने आप को नित्य मानते हो, तो आप अनित्य निरंतर हैं। अनेक देह धारण करने पर ही मनुष्य धारण करता है, तो उसमें स्वयं तो रहता ही है, शरीरों का भेद रहता है, देश काल आदि का भेद रहता है, रहता है। तो स्वयं रहता है तो रहते ही सूरतता है, निजता न्यारा है, निर्खंदा है, रहते सूरतता रहने वाला है, उससे रति होनी चाहिए, उसे प्रीति होनी चाहिए, उसमें अपनापन होना चाहिए। वो ही अपना है, जो रहता नहीं वो अपना नहीं है। बालिकपन हरिद्व रहता, जवानी हरदम नहीं रहती, बूढ़ापन भी हरदम रहता, रोगी बना भी निर्धन रहता, निरोग बना भी हरदम नहीं रहता, धनी बना भी हरदम नहीं रहता, निर्धनता भी हरदम नहीं रहती, ब्रह्मचारी भी हरदम रहता, गृहस्थ भी हरदम नहीं रहता, वानप्रस्थ भी हरदम नहीं रहता, संन्यास भी हरदम नहीं रहता। तो हरदम नहीं रहते, अभी एक जाति के ही सभी नाशतो भी देवी भाव, उसका भाव भी विद्यमान नहीं है, वो रहता जो परमात्मा तत्व तो रहता है। ब्राह्मण भी नित्य नहीं रहता, क्षत्रिय भी नित्य नहीं रहता, वैश्य भी नित्य नहीं रहता, शूद्र भी नित्य नहीं रहता, ये नित्य रहने वाला नहीं है। ये असत का भाव विद्यमान है ही नहीं, ये नहीं नहीं है, ये नहीं नहीं। अब नहीं में क्या छोटा क्या मोटा, क्या भंडार क्या छोटा, क्या भंडार क्या बुरा, किम भद्रम किम अभद्रम से नहीं दृष्टि वस्तु नौकियत भागु में किम भद्रम किम अभद्रम, क्या बढ़िया है क्या घटिया है, क्या बढ़िया अच्छा है क्या मंदा है। रहता है वो ही है, रहने वाला है वो तत्व है, ये बदलने वाला तत्व तो नहीं है। बदलता है तत्व तो कहाँ है, तत्व तो बदलता नहीं है, जो ही रहता है। तो ये क्रिया चिंतन स्थिति ये सब बदलने वाली है, मिटने वाली है, आने जाने वाली है। आगमा पाई लो अनित्या, स्थिति इसको तुम सह लो, ये बात है। सहलय का मतलब इनमें किसी में भी आसक्त मत हो और किसी से घबराओ मत, आप एक रूप रहो, इनके आने जाने में अपना एक रूप रहे, हम तो वही हैं एक ही, ये आने जाने वाले, हम तो आने जाने है नहीं, आगमा पाई नो अनित्य, आने जाने वाले अनित्य हैं, अनित्य से हमारा संबंध नहीं है। ये सबको अनुभव है कि मैं वही हूं जो बालकपन में था, शरीर वो नहीं है, देश वो नहीं है, समय वो नहीं है, साथी वो नहीं है, सामान वे नहीं है, अवस्था वो नहीं है, विचार वे नहीं है, धारणा वो नहीं है, ये नहीं बन रही, ये अपना नहीं है, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं, नाशवान है समाज, सब एक नाशवान बस है, नाशवान जैसे धनवान होता है, धनवान के पास धन ही होता है, इस बात से बड़ा होता है, तो धनवान ये नाशवान है, इसी साथ नाश के साथ उसने जयराम जी की नाशवान है, ये नाश वाला है, बस अभाव होना है, अब इसमें घटियार बढ़िया क्या, इसमें सुख और दुख क्या, अनुकूल प्रतिकूल क्या, न सुख रहता है न दुख रहता है, न अनुकूलता रहती है न प्रतिकूलता रहती है, न सर्दी रहती है न गर्मी रहती है, न ठंडी रहती है न हवा रहती है, ये तो आते जाते बहते रहते हैं, ये तो स्वाभाविक बहता रहता है, हरदम परिवर्तन नाश होता है और बहता रहता है, रहने वाला रहने वाला ही है, बहने वाला बहने वाला ही है, रहता रूप सही कर रखो बहता संगन बही जाए, आराम ऐसे खोजो जब चाहे अलग अलग ही जाए, ये बात है महाराज, ये सब बहता है सब, तो असत भाव न भी देते, इसका भाव विद्यमान है ही नहीं, और सत का अभाव विद्यमान नहीं है, ना भाव भी देते सत, सत अभाव न भी देते, वो भाव ही भाव रहता है ही है रहता है, और नहीं होता ही नहीं, और नहीं है वो नहीं नहीं है, वो है होता ही नहीं, ऐसी खास चीज है स्वतः स्वाभाविक, स्वाभाविक ही है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, और नहीं सो प्रकट देखिए, अरे है सो दिखे ना है, प्रकट देखते हैं वो नहीं सो प्रकट देखिए, हरदम जा रहा हरदम जा रहा हरदम, कोई ऐसा क्षण नहीं कि जिसमें इसका नाश न होता हो, इसका अभाव न होता हो, इसमें परिवर्तन न होता हो, इसमें तब्दीली न होता हो, इसमें बदलाई न होता हो, ऐसा ही नहीं समय, हर समय ही बदलता ही, केवल बदलते ही बदलने के सिवा कुछ नहीं, संसार का तो सम्यक प्रकार ने गच्छति संसार गच्छति जगत हरदम जा रहा है, बेतरार जा रहा है, जगत कहते हैं जो संसार कहते हैं, हरदम शर्मशील है सरकार, जब इसमें क्या बढ़िया हो गया, क्या घटिया हो गया, क्या जीत होगी क्या हार होगी, क्या ऊंचा हो गया क्या नीचा हो गया, व्यवहार के लिए है, जैसे अमले का व्यवहार अलग अलग होता है ऐसे व्यवहार अलग अलग है एक जाति की है, जाति में कोई फर्क नहीं है, ये रहने वाला नहीं है, सब भी जाने वाला है, ये रहने वाले वही है जो रहने वाला है नाम है वो, और यह है ये बहने वाला का नाम तो है, यह रहने वाला नाम है वो नाम है सो सुंदर है सदा है ही है, और नहीं सो सुंदर ना है नहीं, वो नहीं नहीं है नहीं नहीं है, कितनी बढ़िया बात है, थोड़े में कितनी बात कह दी, है जो सुंदर है सदा, वो सदा ही है ही है, उसका भाव नहीं होता, और जो नहीं है उसका भाव नहीं रहता, वो सिद्धि रहती नहीं, और जन बड़ी है ही नहीं, किसी का भरोसा नहीं, बिल्कुल टिकने वाला है ही नहीं, रहने वाला है ही नहीं, रहने वाला एक ही है परमात्मा है, वो सदा रहते हैं, सृष्टि बनती बिगड़ती रहती है, स्वर्ग हो जाता है प्रलय हो जाता है, मां स्वर्ग हो जाता है मां प्रलय हो जाता है, आता है जाता है रहता है, सिवा कुछ नहीं रहने वाला, रहने वाला एक ही है। उस एक के साथ, उसके साथ हमारा खास संबंध उसी के साथ है, बहने वाले के साथ हमारा खास संबंध नहीं है। जब हमने देख लिया ना, हमारे देखते देखते अवस्था बदल गई, काल बदल गया, देश बदल गया, सब बदलते ही बदलते रहते हरदम ही। हम बदलते गए, एक बदलने का संसार उसमें आज बैठे हैं, सब निरंतर बदलता है, निरंतर कभी अंतर पड़ता ही नहीं, हर समय ही बदलता ही बदलता है, बदलता ही बदलता है, निरंतर बदलता है। इस वास्ते उस तत्व को समझना है, उसकी प्राप्ति करनी है, उसी प्राप्ति है, और इसी प्राप्ति है ही नहीं, इसके भाव श्रद्धा है ही नहीं है। और भाई नहीं है उसको नहीं करना है, उसको है करना, इतनी बात इतनी है, नहीं में जो है बुद्धि हो गई है, ये गलती है। ये धन है, ये संसार है, ये साधु बना है, ये गृहस्थी बना है, ये मकान है हमारा है, ये वो है नहीं भाई, ये तो नहीं था नहीं रहेगा। आलोबंधे ये नास्ति वर्तमान भी तथा सिद्धांत है, कि वो आदि में नहीं था, अंत में नहीं है, वो बीच में भी नहीं है। तो ये शरीर ये जितने दिखते हैं, आज से 100 वर्ष पहले नहीं थे, या 100 वर्ष बाद नहीं रहेंगे, तो नहीं मुख्य हुआ। और अभी वर्तमान में नहीं भी जा रहे, जितने जितने उम्र आ गई है उतना तो नहीं में चले गए। मनुष्य खुशी मनाता है, वर्षगांठ मनाता है, वर्षगांठ है साहब, तो वर्षगांठ क्या वर्ष हो, वो तो वर्षगांठ क्या वर्ष तो खुल गई, ये तो वर्ष खुल गई है, एक वर्ष तो गया, गए वर्ष आज एक वर्ष है, एक बार तो खत्म हो गया, मर गए, प्रतीक्षण मर रहे हैं, बात खुल खुल गई है, खत्म। एक कमरे में रुपया बांधिया, 100-200 रुपया करता, कमरे में बांधिया, अब कमरे गुट खुल गई, पड़ गए पानी में सब, 20 करोड़ बिछड़ने वाली पड़ गई उड़े पानी, खत्म हो। अजमेर के राजा थे, तो एक तो भीषण दे था, एक का नाम कुछ और था, भाई थे दो, तो भीषण दे कहे थोड़ा कौन क्या करे, वो छोटा भाई तो कहता भाई एक आना रोजीना पुण्य कर देना, तो वो आना सागर है, अजमेर में बगीचा लगाया हुआ पहाड़ा था, ये आना सागर है, एक आने की मिट्टी निकल दे रोजीना, रोजीना एक आना की रोजीना करना है। उसने कहा कि रोजीना क्या करे, इतना एक पैसा बांध गाने क्या काम करे, तो 4 पैसा पहले खासा बड़ा होता था, काफा काम होता था, तो वो पहाड़ों के बीच में अजमेर पुष्कर के पहाड़ों के बीच में वो आना सागर है, उसमें बगीचा लगा हुआ है आज, उस आना सागरी कहते हैं, आज भी आना सागरी कहते हैं। वह जो किया इकट्ठा, तो एक संत थे, उसने एक वर्ष को बूटी दे जड़ी, तो जड़ी को यूं लगावे तो जड़ अलग हो जाता, जल रस्ता देता जड़, जो बहुत गहरा पानी था वह गहरे पानी में जाकर के सोना और रतन 20 करोड़ रुपया उसमें जाकर के बीच में डाल दिया वहां। अब ये कितनी रक्षा बढ़िया है, कौन ले जा सके वहां से, कौन जा सके, ऐसा कर दिया 20 करोड़ वो नहीं वाला पूरा, अब हम दान पुण्य करेंगे, अनुदान नहीं क्या करें, इतना करेंगे ज्यादा। स्त्री मर गई, स्त्री मर गया, दूसरा ब्याह हो गया, राजाओं को कन्या दे देते हैं, ब्याह हो गया, ब्याह होने पर उस लड़के ने देखा कि ये रोजाना ही उसकी पूजा करते थे, वो अपना जोड़ रखते उसमें पूजा करते बूंदते गए, तो ये टेढ़ी सी थी, तो उसने देखा कि ये अपनी पहली रानी की पसली है, उसकी पूजा करते हैं, और जब तक इसी पूजा करेंगे मेरे से प्रेम नहीं करेंगे, अपनी रिश्ते को याद करेंगे, तो कहीं बाहर गए थे उसको कूट करके मही कर उड़ा थे, पिछाया कहाँ है, वो तो फिर उड़ा दिखा, खत्म। अब वो कैसे लगे 20 करोड़ विसर्गे वाली पर भी उड़े पानी छिया खाओ खर्चो भलपन खाटो शुक्र तुवे तो हाथे दिया बिना न जादो दीठो सोनो रूपो साथे किसी ने देखा नहीं साथ जाएगा तो खाओ और खर्चो और भलपन खाटो शुक्र तुवे तो हाथे दिया बिना न जादो दीठो सोनो रूपो साथे गाड़ी जगह गमाणी 20 करोड़ विसर्गे वाली पड़गी ऊंडे पानी बस रहेगी वही जय राम जी ऐसे करेंगे करेंगे करेंगे करी श्यामी की चिंता मरी श्यामी की मरी श्यामी की स्मृति करेंगे करेंगे करेंगे मैं वही मरेंगे भूल गए अरे करेंगे तो झूठा मरेंगे सासी करेंगे मैं तो बिल्कुल करेंगे नहीं करेंगे पर मरेंगे नहीं मरेंगे तो है ही नहीं जो करेंगे नहीं करेंगे दोनों बात होगी मरेंगे नहीं मरेंगे है क्या निश्चित बात तो ये है मैं करेंगे करेंगे मरेंगे बोलिए मर गए तो सब बातें गई खत्म जय राम जी तो करना शो कर लीजिए भाई काला कैसा काम दौड़ो ने धीरे धीरे सदा रमाड़ो राम भगवान को याद कर दो ले लो राम नाम की लूट है भगवान का भजन कर दो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो भागवत पढ़ो पुराण पढ़ो नाम जप करो कीर्तन करो जितना धन ले सो जितना ले लो भाई अभी तो खुल रहा है सम्मील नये नये नये और नहीं किंच दे दोनों आंखें मिच गई उस दिन कुछ नहीं है सब अंधेरा जैसे सुपना सो हो जाए उसी शुद्ध कुटुम बधन धाम सुपने में बहुत दिखे पर आंख खुलते ही कुछ नहीं इतना ही फर्क है कि यहाँ आंख मिचते ही कुछ नहीं खुली जाते है राम मिचते जय राम जी कुछ नहीं सम्मील नये और नहीं किंच दस्त तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लीन होशियार है पर धन पर मन हरण को पेशिया भी परवीन दूसरों का धन हार लिया दूसरा दे दिया और दूसरों को मन अपनी तरफ खींच लिया व्याख्यान सुंदर दिया जिसमें लोग बहुत आकृष्ट हो गए बहुत सुने मन में राजी हो गए देखो हमारे कितने सुनते हैं तो पर धन और पर मन हरण को बेशिया भी पड़ी धन भी हर दे मन भी हर दे बेशिया ऊंचे से ऊंचा दर्जा बेशिया मिल जाएगा बस खुद खर्च करनी कौड़ी एक धन भी हर दे मन भी हर गई ऐसे मन हर लिया धन हर लिया तो बेशिया का दर्जा मिल गया और क्या बेशिया का दर्जा मिलने के लिए मन शरीर है होशी नहीं है बेहोशी में समय बर्बाद दिया भाई उम्र सब गफलत में खोई प्रिया शुभ कर्म नहीं खोई अब से जो गया सो तो गया गई सो गई अब राख रही रे अब सच्चे हृदय से लग जाओ ये कोई साथ नहीं चला कि धन है मकान है कुटुंब है धन संपत्ति विभर मान है आदर सत्कार प्रशंसा कुछ नहीं सुपना सो हो या उसी शुभ कुटुंब धन धाम कुछ नहीं ये बात है भाई इस वास्ते सावधानी से अपने तुम भजन में लग जाओ राम नाम में लग जाओ सब जुटता है अंत में ही बताए कि राम नाम सत है सत राम नाम ये है अब मुर्दे को ले जा रहे राम नाम सत है ये तो सत नहीं भाई ये चेतावनी है सत्य है कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो बड़ा धन भजन किया जो मेरे बड़े संत हो गए महात्मा गोस्वामी में तुलसीदास जी महाराज हुए इधर संत हुए दादू जी महाराज कबीर जी महाराज रामदास जी महाराज श्री रामदास जी महाराज संत व्यास जी महाराज भजन करने वाले थे तो मेरे संसार में भी नाम है मीरा भाई जी सासू का नाम नहीं जानता कोई भी उदा नरेंद्र थी उनके पदा में आता है उदा का नाम जानते हैं नाम नाम बिना आ रहे सुनो सयाने लोय मीरा शुद्ध जायो नहीं ऋषि से मुंडियो को मीरा ने कोई चेला किया न कोई शुद्ध जाया मिलूंगा यह नाम कितना है, यह नाम ले है बड़े प्रेम से आदर्श है। आप अपने बड़े का बड़ा बड़ेरा का नाम इतने आदर्श नहीं लेते, आप भी दुनिया भूल जाएगी। मीरा का नाम दुनिया आदर्श लेती है, मेरा भाई का नाम लेते इससे तुम्हें शांति मिलती है, प्रसन्नता आती है। संबंध भगवान के साथ होने का, वो प्रभु के साथ संबंध होने से असली चीज है। संसार साथ कई राजा महाराजा हुए, वे बड़े बड़े महाराजे जिनके बजे रात दिन बाजे, वे भी बड़े काल के खाजे, जला दिए जा मरगट के तीन जना को आज जलगर होते हो, मिले नहीं बारंबार शरीर क्यों गफलत में खोते हो। नम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम, यहाँ सत्संग आए हैं तो ये भाई ले जाए यहाँ से राम राम राम राम राम राम राम राम, रात दिन खास बात हो तो बोले नहीं, बोले नहीं, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। पैसा कमाते हैं तो पैसा तो कोई न कोई हुनर से तिजोरी खुलती है तो मिलता है, ये छोड़े ही पड़ा है। जात भजो गुजर भजो बाहर भजो अहीर तो शीर वरदाव में सब कहूंगा शीर, सबका हक लगता है अपना। परिवर्धन क्यों नहीं लीजे रे मना मुख राम कही, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बालू वन जी बड़ी ने भूली भजन राम, कौन काम सगराम के मुख आड़ो साम, गोड़ो आड़ो साम है वही सभी रंगड़ो तो चौको आड़ो साम, कौन काम सगराम के मुख माड़ो साम, मुंडे माड़ो साम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। जीवा देवी रट राम रटता क्यों नहीं रे हरे राम, बंदा तने कोड़ी लगे ना छदाम रटता क्यों नहीं रे हरे राम। नहीं दे नर्दे ही स्वर्ण को देने मिल समय बेकाम, रटता क्यों नहीं रे हरे राम। मोह में आकर के रे गरीता गरीता ही, जय राम जी की हाथ कुछ नहीं लगा। जोर जोर धन धन कृपण जन मान रहे मन मोद राजी हो रहे हैं, मधुमाखी जो मूड गिरत काल की गोद। इस वास्ते भाई सज्जन हो जाओ, सावचेत रहो, सावधान हो जाओ, पता नहीं मरना कब हो जाए। माँ के पेट में आता है तब से लेकर 100 वर्षों में कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि जी मरने की रीत न हो, कोई महीना नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई घड़ी नहीं है, कोई सेकंड नहीं है कि इस सेकंड में मरने की बात नहीं है। सब समय मौत खुली है, इतनी मौत खुली है फिर निश्चिंत करते हैं, चिंता ही नहीं, ख्याल ही नहीं है। राम राम राम राम राम, बड़ी गफलत है तो अपने आप से तो करो, सावधानी से लगे। राम राम राम राम राम राम, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। चलो भाई गोविंद गोपाल की जय। मनुष्य को दुख क्यों मिलता है? दुख तो कर्म थोड़े नष्ट हुए, 84 लाख योनि भोगने पर भी पाप नष्ट नहीं होते, पाप बाकी रहते हैं, सदा ही दुख रहेगा जब तक परमात्मा की प्राप्ति न हो। ये पाप भोगने से नष्ट ही नहीं होते, समझे। धन है ना लखपति करोड़पति, भोगने से नष्ट हो जाएगा क्या? तो वो धन तो ऐसा अक्षय है पाप पुण्य धन, वो नष्ट नहीं होता। दूसरा, बच्चे का जन्म होने के बाद में कई बच्चे के माँ बाप अगर गुजर जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है? वो पाप ऐसा किया है, बाप माँ बाप गुजर जाते हैं, बेटा गुजर जाता है, ये आज गर्भपात और करते हैं ना, इसका नतीजा ये होगा। पहले ऐसा किया है कोई नहीं, कोई जन्नत तो हुआ। बच्चे ने जन्म से ऐसा कुकर्म तो किया नहीं जिससे कैसी बात कर रहे, कर्म तो पहले गए, कुकर्म नहीं किया तो जन्म क्यों हुआ है? कर्म के अंदर में हुआ है, कर्म तो साथ में है, वो कर्म अबार किया तो भाई अबार क्यों नहीं है? दादा चले अबार खेती करे जगह भोजन थोड़ी करो, खाओ बाजी थी पल रही है और तो नई खेती हो रही है, तो जन्म ग्रहण दया कहूंगे नई खेती है, पुरानी खेती हमारे जो पड़ा है पाप और पुण्य वो मिलेगा, पुरानी चीज है ये अंत नहीं होता। देवता बन जाओ, राक्षस बन जाओ, असुर बन जाओ, भूत प्रेत पिशाच बन जाओ, वृक्ष बन जाओ, पंखार भैंस भेड़ बन जाओ, ये प्रवृत्ति अनंतांत लगा ही रहेगा। ये तो भगवान के भजन से अहंकार सर्व पाप भगवान के भजन भगवान नष्ट कर दे रहे। ज्ञान अग्नि सर्व ज्ञान अग्नि संघ से मुक्त से समग्रम प्रभु लिए रहे। तीन है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब कर्म लीन हो जाते हैं। नहीं तो किसी से सब कर्म लीन नहीं होते। भोगने से नहीं थोड़ा ही है, भोगने से नींद नहीं होता भाई।